En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. De unges mistrivsel er nu så stort et problem, at statsministeren nævnte det som et punkt på regeringens to-do-liste i hendes nytårstale. Men hvad kan politikerne egentlig gøre ved det problem, eller hvad skal de gøre, eller skal de gøre noget ved det? Ja, det diskuterer vi til sidst i denne her time med Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige, og så den nyvalgte socialdemokrat Frederik Vad, der oven i købet har titlen trivselsordfører. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi er jo ikke helt i mål med fidusbamsen endnu. Vi har Alex van Opslark, og vi har hendes majestæt dronningen indstillet ingen ringer end Torben Steno. Nej, du er med. Nå ja, jo. Ja, ja. Men vi kommer jo nok i mål med det. Sidder du ind med endnu et godt bud på en modtager, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvor der selvfølgelig også er plads til kloge og indsigtsfulde kommentarer og begavede spørgsmål. Det er noget af det, ja, vi er ikke det begavede spørgsmål, men det tager vi fat på. I kan fuldstændig brøve. Det, den næste halve time kommer til at handle om, det er om Kina. Både kommunist-Kina og Taiwan. Og Taiwan, det er jo fordi, at der, denne her østat har i øjeblikket besøger tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Det vender vi tilbage til, men vi lægger ud med kommunist-Kina, der udviser, kan vi kalde det, en ildevarslende politik overfor den anden asiatiske stormagt, Indien. Og velkommen Alexander Sjøberg, Berlingskes Asiens korrespondent, der er hjemme her i Danmark. Mange tak. Hvad er det for noget, kineserne har gang i forhold til Indien? Altså, hvad går det ud på? Ja, men det er en mangeårig konflikt, altså virkelig en langstrakt konflikt. Vi taler helt tilbage fra 1947, som stadigvæk er i gang og udspiller sig, jeg vil sige næsten dagligt faktisk, ved den indisk-kinesiske grænse. Og den er altså lang, mange tusind kilometer lang. Og det er sådan en konflikt, vi har glemt. Vi taler rigtig meget om Taiwan, men faktisk er de her to supermagter, stormagter, aldrig blevet enige om, hvor den grænse præcis skal gå. Og derfor, det er et eller andet sted oppe i Himalaya og sådan noget, ikke? Ja, altså det vil være sådan den nemmeste måde at generalisere. Det vil simpelthen sige, oppe på verdens sag. Man har jo set billeder, ja, hvor de står og slår hinanden med nogle stalker og sådan noget. Ja, fordi det var det, der oprindeligt vagte min interesse her tilbage i december måned, hvor der nu igen var sammenstød heroppe på grænsen, hvor at, det er typisk noget med, at inderne begynder at måske at bygge en vej eller sådan et eller andet. Det var tilfældet der, og så siger kineserne, det område, hvor I begynder at bygge en vej, det synes vi altså er vores. Og så går de frem, og så støder man simpelthen sammen. Og nogle gange er det inderne, der er den fremturende part, men andre gange, og som oftest, lader det så til at være kineserne, der er den fremturende part. Og så mødes de simpelthen de her grænsesoldater, som er udstationeret i tusindvis i de her regioner og fjerne egne. Og så begynder de at gå løs på hinanden. Og det, du siger med køller, at de går løs på hinanden med køller og tæver hinanden. Altså, det er jo det, der sker. Og det er fuldstændig absurd. Men det er simpelthen fordi, at tilbage i 70'erne og hvad hedder det frem, så indgik man en aftale om, at det der med skydevåben, det var nok ikke en så god idé. Altså, åben krig ville man ikke have. Men det der med køller, det er så ikke omfattet af aftalen. Så man må åbenbart godt tæve hinanden med køller. Og man får det sådan en flashback til sådan noget Fight Club. Når man mødes vi, så går vi, eller sådan en hooligan, så nu tæver vi løs på hinanden og går fra til sit. Altså, og så har vi ligesom fået afreageret, for fordi det, det der sker jo, så har man ligesom fået, okay, ja, det er jo faktisk det, der sker. Rådende pander og sådan noget, og så går man tilbage ved at sige. Fuldstændig. Altså, det, jeg synes overhovedet ikke, at det er en overdrevet sammenligning, for det er det, der sker. Altså, vi taler om herre, om soldater, som så trækker sådan noget riot gear, altså sådan noget, nogle pansrede ja. Uniformer, og går frem med plastikskjolde, og så køller. Jeg har set sådan et billede på Twitter af en af de her køllere. Det er sådan nogle brædder, hvor der hamrer søm igennem i nogle tilfælde. Oh. Og så kommer man løs på hinanden, og det ender faktisk også nogle gange med, at der er dødsfald. Tilbage i 2020, der døde 20 indere og 4 kinesere i sådan et grænsesammenstød. Altså, og der får familien besked om, at du er faldet på ærens mark med et baseballbat, eller hvad? Ja, altså man skulle tro, altså død ved kølle, eller hvad? Ja, altså, det virker helt absurd, ja, nu skal ikke? Vi ikke altså, grine, altså, nej, men altså, det virker det helt absurd. Der er jo mere bag det, end bare de der slagsmål. Det var det, fordi der i december, så begyndte jeg at tænke sådan, okay, det her, det synes jeg godt nok alligevel, og det fortsætter, og de har jo ellers lige mødtes Modi og Xi, altså Indiens og Kinas ledere i Bali, og de har haft andre møder, hvor de jo sådan lader til at komme okay godt ud af det med hinanden, trods alt. Så jeg var egentlig lidt overrasket over, at det stadigvæk kan finde sted, men det er simpelthen bare en uløst konflikt, og så da jeg mødte ind her efter nytår, så tænkte jeg, det kunne være meget sjovt at skrive om, men jeg manglede ligesom sådan en krog. Og så kunne hjælpe mig, om den ikke kom, fordi at der er en indisk politiker, Rahul Gandhi, fra oppositionspartiet, Gandhis gamle parti, som går ud og udtaler, at han anser det, som Kina er i gang med at gøre i grænseregionen, for sammenligneligt med det, Rusland er i gang med at gøre over for Ukraine. Aha. Ja, så tænkte jeg, det kunne måske være interessant at begynde at skrive på, så det er det, jeg sidder og laver i dag og op mod weekenden. Ikke? Men jeg synes jo, det er interessant, hvis man begynder i Indien at se den her grænsestrid, hvis man begynder at frygte, at det, som udspiller sig i Østeuropa, at noget lignende kunne udspille sig her. Ja, jeg skal lige høre her. Altså, det der område, det, er det fyldt med sjældne jordarter, eller guld og diamanter, eller olie i, eller er det bare sten på sten, hvor der intet skal gro, eller hvad er det for et område? Altså, det er for det første ret vindblæst, og sådan ret ubefolket og bart, så altså, det er et område, som egentlig ikke rigtig er et særligt rart sted at være. Og ingen naturlige ressourcer? Der er helt sikkert naturlige ressourcer, der er helt sikkert også mineraler og sjældne jordarter, men det er meget fjernt liggende. Ikke? Altså, det vil være besværligt at begynde at udvikle det område. Det handler om noget andet. Det handler om geopolitik. Det handler om, at det er et strategisk vigtigt område, som ligger ved nogle bjergpas og ligger nogle steder, hvor hvis man vil have kontrol med regionen og kunne flytte tropper rundt og den slags, så er det godt at have. Og forestillingen, som nu skal vi selvfølgelig være sådan rigtig vestlige, som vi siger, vi er vestlige civiliserede lande, så vil sige, sådan en konflikt, det kunne man jo løse ved sådan en international domstolsafgørelse. Det, som vi har fundet ud af det med kanadierne og med nordmændene, når vi har haft grænsestrid omkring Nordsøen og Grønland og andre ting. Ja. Er det argument pludselig åbenbart så hos nogle af de her politiske ledere? Det var da også en mulighed. Jamen, det har jo været i tale flere gange. Problemet er bare, at man vil ikke rigtig give køb på... Altså, det her, det er sådan en klassisk... nu kender jeg mest til Kina, lige her skal jeg lige skynde mig at sige, men det er sådan en klassisk logik med, at man vil ikke give sig. Fordi hvis man giver sig på én ting, så er man bange for, at så falder korthuset sammen. Ikke? Så er man bange for at blive gennemskuet, og at man så bliver nødt til at give sig på nogle andre områder. Mm. Og derfor vælger det kinesiske kommunistparti at være hardliners, også ved det her angår. Det minder jo et meget om Taiwan. Det skal I så snakke om senere. At det minder meget om det samme, at hvis man begynder at gøre indsigelser og give efter på andres krav, så... Altså ansigtstab, eller hvad? Ansigtstab. Fuldstændig rigtigt. Og det dur ikke. Men for at lave en aftale, så skal man jo være pragmatiker. Altså, det kan kineserne ikke finde ud af at være pragmatiker? Ikke på det her område, til synligheden. Og heller ikke inderne. Nej, det er jo det, der er tænkt. Fordi hvis den ene part så var villig til at give sig, men det er virkelig sådan en ting, hvor de står hårdt på det, og der er også noget geopolitik i det, fordi at kineserne er begyndt at samarbejde mere og mere med pakistanerne omkring det her såkaldte Belt and Road Initiative, altså Kinas store geostrategiske projekt. Og det kan inderne jo heller ikke lide, for de kan jo bestemt ikke lide hinanden. Men altså, vi kan jo godt blive enige om, selvom du sammenligner det lidt med Putins måde at føre udenrigspolitik på, som siger, det er jo ikke, fordi Kina har en plan om at invadere Indien og udslette det fra landkortet, vel? Men hvad er det? Altså, er det også fordi, at den konfliktoptrapning, at den kan bruges til noget internt? Altså, jeg ved godt, det er sindssygt svært at bedømme den kinesiske opinion, fordi den er ikke på nogen måde fri. Men hvad, altså, er det noget, man snakker om over kaffebordene i Shanghai? Og det er et godt spørgsmål, hvor meget man snakker om det over... Eller altså, visker om det, eller... Ja, altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at propagandaapparatet bruger de her fortællinger. Altså, jeg synes, det var meget fascinerende et eller andet sted at gå ind og se, hvordan man fremstillede de her døde kineser, dem, der døde i det her meget voldelige grænsesamsted i 2020. Og det er jo sådan nogle... De får lavet sådan nogle små plakater, som man kan dele på internettet, hvor de bliver fremstillet som helte, og man viser billeder af dem om, som gode soldater, der kæmpede for fædrelandet og så videre. Det er klart, at man bruger det sådan. Altså, det er en del af en fortælling om, at Kina er en stormagt, som ikke vil og ikke skal give sig. Okay, så er der en anden ting, vi også lige skal berøre, fordi altså, de der kineser, de gør jo altså føre udenrigspolitik på nogle lidt andre måder, end sådan, skal man sige, normale demokratiske stater gør. Og nu er der så kommet endnu en rapport frem om, at det der, man jagter jo simpelthen eksilkinesiske kunstnere, og det er jo altså dem, der er systemkritiske. Og når de udstiller, eller hvad de nu gør, laver forestillinger i rundt omkring i Vesteuropa, så er der simpelthen sådan et kinesisk officielt nærmest korps, som tager rundt og generer de kunstnere og de kulturinstitutioner, der samarbejder med kinesiske eksilkunstnere. Og det gør de også. Det foregår også her i Danmark. Altså, hvad er det, det går ud på? Jamen, det går ud på, at Kina vil ikke tabe ansigt. Det var det, vi var inde på. For man må ikke kritisere det kommunistiske Kina. Altså, det er et land, som har været igennem meget ondt. Det er selvopfattelsen. Ja. Og derfor så vil man ikke længere finde sig i at blive trynet af Vesten. Og det betyder selvfølgelig også, at kritikere, hvis man kan, så forsøger man at gøre dem tavse. Hvorfor så ikke, altså set ud fra en kinesisk logik, give et opkald til et museum og sige, jamen, hvis ham der udstiller, så tror vi ikke, vi har lyst til at samarbejde med jer. Vi kunne måske godt finde ud af at gøre livet besværligt for jer på den ene eller den anden måde. Set altså ud fra en kinesisk logik, så giver det mening, og det forstår vi selvfølgelig ikke i Vesten, hvor det frie ord, det betyder noget, men det gør det jo bare ikke på samme måde i Kina. Det er vi jo nødt til at gøre os klart. Og det virker. Jamen, det gør det jo så tilsyneladende, men det hænger også lidt sammen med Kinas generelle politik over for kineser uden for landet. Vi så her i slutningen af sidste år historier om såkaldte kinesiske politistationer, som sådan mere er sådan en form for sådan kontrolcentral, en egentlig politistation, sådan som vi opfatter det, lad nu det ligge. Men sådan nogle centraler, som er koblet op på ambassader rundt omkring i Vesten, som skal føre kontrol med kinesere i vestlige lande, altså sådan en form for styrets forlængede arm, som skal sørge for, at folk ikke render rundt og gøre ting, de ifølge det kinesiske styre ikke bør gøre. Det gælder i forhold til ytringsfrihed, men også i forhold til kriminalitet. Men det er jo sådan noget social kontrol, vi jo kalder det. Fuldstændig. Altså, hvad er modtrækket mod det? Er det at give folk nogle... at man er persona non grata, men problemet er jo bare, at det vil formentlig udløse en modreaktion, og så er der nogle danskere, der bliver sendt hjem. Altså, det er vel sådan, de kører det benhårdt, ikke? Jo, altså jeg tror, modtrækket, det er måske at gøre det som... Der er en af de... jeg står med artiklen fra Politiken her, hvor rapporten er omtalt. En af dem, der bliver omtalt artiklen, det er en kunstner, der hedder Badiou Chow, som jeg mødte faktisk sidste måned i Prag, hvor han var i færd med at udstille. Og det han gør, det er, at han forsøger at være så iskold over for det, som man overhovedet kan. Ja. Det kan han jo så gøre, fordi at han har forsagt sig sin relation til Kina, at han kan ikke komme hjem, vel? Altså det der på han har brændt sine broer. Ja, det er han simpelthen blevet nødt til, hvis han vil gøre det, han gør. Men det er han valgt at gøre, og så er han valgt at sige, de der trusler der, hvad kan de egentlig gøre sådan en som mig? De kan jo ikke slå mig ihjel, trods alt. Altså, men de kan måske genere en familie. Ja, og det er det, der er problemet, og det er ofte den klemme, de har på folk. Og hvad kan vi så gøre i Vesten? Altså, jeg har svært ved at komme op med et godt svar. Jeg er jo heller ikke politiker, så det er ikke... Det er utroligt usympatisk, Og det er så, og nu kan, der er sikkert nogen fra den kinesiske ambassade, som følger debatten i det her land, og sådan noget. Det må bare sige, at vi kommer ikke udenom, at det er enormt usympatisk, den måde, de opfører sig på, og at det vil blive kommet frem, og at det vil genskabe dårlig omtale af Kina, og hvis, altså... Og vi kommer jo ikke til at ændre standpunkt på det her område. Altså, vi kommer ikke til at blive ligesom kineserne. Nej, aldrig nogensinde. Og det tror jeg så bare, at den kinesiske regering vil sige, at vi er faktisk ret ligeglade. Ja. Altså, det tror jeg, de efterhånden... Det er jo det, vi men ikke det er helt de jo alligevel ikke, fordi de jo... Fordi hvorfor laver de den der trafik? Det nemmeste vil det jo bare være at ignorere det. Hvorfor bruger de så mange kræfter på det? Jamen, jeg tror, de bruger kræfter på det, fordi de kan. Altså, simpelthen fordi, at de fordi har... Fordi de kan? Ja, fordi de kan, fordi at de har opbygget et så stærkt statsapparat, at de kan, at de kan gøre forsøget på. Men det er jo kontraproduktivt. Det skaber enormt dårlig omtale. Ja, men det tror jeg, de i stigende grad er ligeglade med, fordi at de har indtaget en position, hvor at de siger, vi kan faktisk være nok i os selv. Men, vi kan skabe et hjemmemarked, hvor vi kan afsætte vores varer. Det kan de jo sådan men Alexander Schøber, jeg de prøver i hvert fald. Det prøver. Og nu har vi bare en diskussion her, fordi jeg tror, vi er meget enige her, men det er bare for... Man kan jo se, at kinesernes tekniske produkter, Huawei og Xiaobo og hvad det hedder alle sammen, deres mobiltelefoner, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Xiaomi, undskyld. Og der var de her 5G-netværk, de bød på osv. I stigende grad bliver kinesiske avancerede high-end tekniske produkter fravalgt. I hvert fald, hvis det er sådan noget, hvor man får en fornemmelse af, at de kan komme ind og høste oplysninger. TikTok bliver i stigende grad problematiseret. Personligt vil jeg anbefale alle der til at komme af ved det der TikTok. Det er jo et frygteligt sted. Hvorfor giver man kineserne de oplysninger om en selv? Det er jo fuldstændig knald i låget. Og der er andre ting, hvor man også fornemmer, at kineserne jo bliver presset, fordi de er ikke ligeglade, når de taber de her ting. Nu er vi simpelthen rundt, men kinesiske produkter kan man jo se i gadebilledet også. Deres biler vælger frem. De busser, der kører rundt, er elektroniske. De kinesiske har jeg lagt mærke til det her i. Altså, så får det ikke nogen betydning, alt det her? Jo, og jeg tror også, der er en grænse. Og det er det, der bliver spændende at se i de næste år. Hvor ligger den grænse? Fordi på et tidspunkt, så kommer det til at gøre ondt. Og vil det for eksempel være, når vi for eksempel siger, nej, vi vil ikke have jeres elbiler, fordi de er koblet op på nettet, og dermed kan afsløre ting om, hvordan vores veje ser ud, når kameraer kører rundt i gaden osv. Det vil det jo være i praksis. Ikke? Og det er der altså ikke noget svar på lige nu, fordi det er lidt... Lige nu, der er ikke nogen... vi er ikke rigtig nået bunden endnu, vel? Altså, jeg tror, der kommer til at gå et stykke tid, så længe Xi Jinping han fastholder sin politiske kurs, og det lader han til at gøre, så tror jeg ikke, at enden er nået. Og her, mens vi taler her, det kan vi jo lige så godt gøre, nu er der jo endnu en konflikt, der handler om, at kinesiske rejsende til Europa og Vesten, de skal have en test. Ja. Nu er det her pludselig eksploderet covid og de internationale organisationer inden for sundhed, de siger, kom nu frem og fortæl de rigtige tal, og ikke alle de der Anders And-tal, som er utrolig lave, som er fuldstændig utroværdige. Så de er jo ligeglade med deres troværdighed på det her område, til synligheden. Men nu er de rasende over, at kinesiske rejsende bliver mødt med de her... Ja, ved du hvad, der er vildt sjovt? At de har jo de samme krav. Det er der er så sjovt, ikke? Nå? Altså, hvis du skal til Kina, så skal du også testes. Altså, det er jo helt gag-gag et eller andet sted, at de overhovedet hisser sig op på den baggrund. Okay, fint nok, så kunne man måske hisse sig op, hvis det var, man synes, at det var for strengt, at kineserne skulle udsættes for det, fordi der også smitter alle mulige andre steder i verden. Det er måske en pointe, man kunne fremføre, men det er jo ikke det, de gør. De hisser sig jo op over testkravet. Men de har selv et testkrav for indrejsende. Det har Kasper Wickman, en af de førende Kina-eksperter i Danmark, fremført på Twitter her i går, tror jeg det var. At de har selv et testkrav, hvis man skal til Kina, altså som vesterlænding, som turist. Det er måske rimeligt nok at have det der krav, men det er bare et underligt sted så at sætte ind og gøre nar af Vesten og blive vred på Vesten over testkrav. Men nu har jeg ikke nogen planer om at tage til Kina forløbet. Det er jo næsten kun journalister og forretningsfolk, der tager til Kina efterhånden. Ja, det gad jeg da godt, hvis jeg kunne. Du kan ikke få lov til at komme til Kina? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg skal lige have noget visum og noget. Okay. Det er vist lidt besværligt for tiden, ikke? Men så må vi se, om jeg må få et, eller ikke må få et. Men jeg gad det godt afsted. Altså, selvfølgelig men det virker så bare en følsomhed hos kineserne, ja. som jeg synes er stigning. Ja, og jeg synes også, det viser en usikkerhed hos kineserne. Det må jeg sige, at hvis man bare var sikker i sin sag, og det hele kørte, så var man da bare måske stor nok til at sige, herregud, så indførte de det testkrav Altså, hvad betyder det i praksis, at man skal have stukket en vatpind op i næsen og have bunden den på? Det er ikke det, det handler om. Altså, de er så det handler om ansigtstab igen. Ja, at igen det der med, at vi skal, altså, i resten af verden, vi skal vente til, at Kina de er simpelthen så store, de skal vi bare aldrig nogensinde præcis sige imod, lige meget hvor åndssvagt det er, det de forlanger. Ikke? Præcis, og det handler også om, at det samme som, altså den måde, vi behandler amerikanerne på, det er jo den anerkendelse og anseelse, kineserne gerne vil have ud af os, og de bejler jo også til Europa hele tiden. Europa, tag nu stilling, gør ting på jeres egen måde, gør noget selvstændigt, gå væk fra amerikanerne. Alexander Sjøberg, tak fordi du kom her, og god tur fornøjelse ud til Asien. Og lad det ikke sidste gang. Nej, bestemt ikke. Godt. Tak skal du have. Selv tak. Så vi skal nu lige om lidt have en telefon igennem til Taiwan, hvor at Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister, tidligere formand for generalsekretær for NATO, han er på besøg, han er ude at møde præsidenten derude, ministerpræsidenten, det politiske miljø derude, og det har jo fået blandt andet Mogens Lykketoft, tidligere finansminister, tidligere udenrigsminister, til at kritisere den rejse, og det var nu unødvendigt, fik man indtryk af, og det vil provokere kineserne unødigt, at man sådan en ekspolitiker, fordi det er Anders Fogh Rasmussen jo et eller andet sted, at han tager til Taiwan. Men det har han ikke instrument at gjort. Han er jo også, direktør for, eller formand for, eller for det, der hedder Alliances of Democracies, og det er også i den egenskab, at vi skal tale med direktøren for Demokratiernes Alliance, som det hedder på dansk, Jonas Pareilo Plesner. Men mens vi venter på at se, om vi kan få oprettet den forbindelse, så kan vi jo lige bamse lidt videre. Fordi at jeg ved ikke, om der er, altså, om der er kommet flere forslag til, hvem der skulle have ugens fidusbams. Men ellers så kan jeg jo også lige understrege, at vi har altså Alex van Opslag som den ene, som er nomineret af Henrik Sørensen, og så er der Hendes Majestæt Dronningen, som vi har nomineret. Men det er ligesom, hvad vi sidder med lige nu. Og udover at vi har problemer med at få den her linje igennem, så er jeg også blevet sat af i forhold til forskellige elektroniske kommunikationsmidler. Og det kan godt sætte sit præg på sådan et program nu. Og det jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Det er nu forlader kortet mig, og nu sidder jeg her simpelthen helt alene. Og det betyder, at jeg skal prøve at holde programmet i luften med at tale om stort og småt. Og der har jeg altså stadigvæk ikke de helt vilde ting på dagsordenen andet, end jeg så nu ser min store glæde, at Bjarne Corcoran kom tilbage. Vi skal bare lige have en telefon hjem til Taiwan. Men nu skal du høre, skal vi ikke bare afgøre den der sag omkring Bamsen? Bamsen? Jo, altså da der ikke er kommet nogen forslag, som jeg synes kan overtrumfe den her, så synes jeg, at den skal gå til Hendes Majestæt Dronning. Og det vil sige, at hun træk, er det, ikke det? Ja, det kan jeg ikke huske. Jo, jeg tror, er det? Men og det bliver så endda en helt ny skabt fidusbamse, en 2023 bamse nummer 01 skabt af kunstneren Bolette Marie Madsen, som jo har lavet samtlige fidusbamser, og det er mange over årene, men dronning Hendes Majestæt Dronning får en helt ny nylavet frisk bamse afleveret her på Berlingske i Pilestræde 34. Vi siger tillykke til Hendes Majestæt. Og som jo vel også noget skal have noget at lune sig på ovenpå et år, hvor det har gået lidt op og ned, ikke specielt absolut. Nu er det jo lidt færre prinser og prinsesser, kan man sige. Ja, men man skal sige, det der har været ballade, men det er dog alligevel noget, der skal til at måle sig med det med, jeg ved ikke, om det er hendes fætter, det må det jo være, den svenske konge. Han er da virkelig kommet ud nu. Han har nu i et interview siddet og brokket sig over den, efter svenske model, grundlovsændring, der gør, at det er hans ældste datter, der skal overtage tronen efter ham. Men det synes han stadigvæk er en fejl. Nu over 40 år efter, han mener, at man skulle have lavet hans førstefødte dreng, nemlig prins Carl Philip, må han hedde, skulle overtage tronen. Det er ret vildt, at en konge, men altså sætter sådan en debat i gang her, og har været sur over det i 40 år. Men altså, det er jo ikke, nu er Carl Gustav er jo konge, og det er jo ikke prins Henrik på den måde, at der gerne ville have været konge, kong Henrik, men eller i hvert fald have haft titel af det. Men altså, det er jo fantastisk, at sådan et monarki som det svenske, altså som jo er noget mindre dybt forankret i befolkningen, end det er, end vores monarki er, at han tør gamble med det. Men det er også noget med, at den svenske konge jo på mange måder er en helt anden type, og han har faktisk før lavet virkelig mange tåbelige ting. Han har blandt andet altså jo også bedt sit embedsapparat om at sørge for, at han, altså, de blev træt af det, at de skulle skaffe fikse damer til ham. Og han har plejet omgang med, altså jeg ved ikke, altså, skal jeg jo passe på, om jeg laver for majestæt fornærmelse, men altså med mennesker af en moralsk habitus, som ikke hører sig til for kongehuset, eller hvad man siger, at alt det, han har foretaget sig, måske erotisk uden omkring dronning Silvia, den brasiliansk-østrigske dronning, så Silvia Sommerhat. Ja, altså, ja. Så der er det jo, at han skal gøre, ligesom Karl Stegger siger så klogt til Varnes, omkring Jørgen Varnes, den slags holder vi i dølsmål. Og det burde han jo nok også have gjort. Ja, jeg synes, det er i hvert fald meget underholdende at opleve, og ja, det er jo altid det, der foregår i det svenske kongehus. Man kan sige, så langt ude har vi jo ikke været. Der var måske lige en udfald med prins Henrik på et tidspunkt. Ja, det skal vi slet ikke ud, men man er meget interesseret i europæiske kongehuse, så er der i hvert fald underholdning i Sverige lige for tiden. Jeg ved ikke rigtigt, om vi kommer igennem. Det er åbenbart uoverkommeligt at få en forbindelse til Taiwan, så jeg tror bare, vi må sige, at det ryger ud. Det bliver nok ikke den her, medmindre at det lykkes. Olav Overgaard Nielsen skriver, hvorfor går Kina så højt op i Taiwan? Øen har ikke været under kinesisk herredømme siden 1895, hvor japanerne besatte øen. Er det angst for, at hvis de opgiver noget, så styrker det selvstændighedstendenser i andre dele af landet? Og hvorfor kræver kommunistregeringen så ikke Mongoliet? Det gjorde Chiang Kai-shek-regeringen. Det er jo så en kommentar fra Olav Overgaard Nielsen. Anders Fogh Rasmussen har faktisk givet et interview til Altinget, kan jeg se i dag, hvor han jo faktisk også svarer på Mogens Lykketofts kritik af ham, og han har taget afsted. Han siger sådan noget med, at han mener selvfølgelig ikke, at Lykketoft har nogle pointe overhovedet, og så er han sådan lidt fræk og siger, at det må være sådan nogle reminiscenser fra fodnoteperioden, det her med, at man han skriver for eksempel her, det er utroligt, at Mogens Lykketoft kan sige sådan noget. Han lægger sig på knæ og finder sig i de trusler, som kineserne kommer med. Han opmuntrer i virkeligheden kinesere, russere og andre autokrater i verden til bare at stille krav og true med alle mulige konsekvenser, hvis ikke vi retter os ind efter deres ønsker. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det må være eftervirkninger af fodnoteperioden fra 80'erne. Og fodnoteperioden, det var selvfølgelig der med, hvor man jo der var et sikkerhedspolitisk flertal i Folketinget, som hver gang at Uffe Ellemann Jensen skulle til NATO-topmøde, jamen så skulle Danmark tage nogle forbehold for de ting, man besluttede i NATO-kredsen. Og det, som faldt mange borgerlige for brystet dengang, det var, at Socialdemokraterne var en del af det sikkerhedspolitiske flertal, hvor man jo tidligere har haft sådan en meget pro-NATO-linje hele vejen igennem, og efterfølgende har ledende socialdemokrater jo også taget afstand fra den der fodnoteperiode. Men nu har vi forbindelse til Jonas Porello Plesner. Velkommen til programmet, Jonas. Hallo. Hallo. Tak skal du have. Fornøjelse at være med. Ja, nu skal du høre, Jonas, vi har jo ikke så meget... Ja, vi har ikke så meget tid. Hvad laver du og Anders Fogh Rasmussen på Taiwan lige nu? Vi er på demokratibesøg, kan man sige. Vi er ude for at støtte Taiwans frihed og demokrati. Og særligt i en tid, hvor du har, som vi ser det i Europa, med autokrater som Putin, som angriber deres nabolande, og du har Kina, der i løbet af det sidste år her har øget gevaldigt for de militære trusler mod Taiwan, og efter at Nancy Pelosi, den amerikanske politiker, var ude i august, og også brugte det til at lave omfattende militærøvelser, og blev ved med det sin set hele året. Og samtidig har du Taiwan, der fungerer som et frit og samfund. Så det er sådan set det, vi er ude for at støtte. Det har jo fået noget lidt kritik, og jeg har lige læst Foghs svar op på Mogens Lykketoft. Angreb, kritik, lad os kalde det, på, at I tager derud. Har I hørt andre, der har brokket sig over en tidligere statsminister og tidligere NATO-generalsekretær, og selvfølgelig også formand for jeres organisation, Alliance of Democracies? Har I hørt andre, der har brokket sig over besøget? Nej, det er egentlig mest været Mogens Lykketoft, kan man sige, der måske hænger lidt fast i sin venstrefløjs anachronisme der, og det er jo også mærkeligt, fordi hvorfor i alverden skulle man rette sig efter, om Kina blev sur over det? Det er jo ikke det handler om. Når det handler om at støtte det frie samfund, der udvikler sig herude, så handler det jo ikke om at plise, hvad de autokraterne i Beijing synes om det. Og vi har jo så også i forvejen sådan set forbudt vores organisation indrejse og sat os på den sorte liste. Så jeg vil sige, jeg forstår heller ikke nogen Lykketofts logik i, at det skulle være med til, kan man sige, at øge spændingerne, og noget, som så var negativt, kan man sige. Det er jo Kina, der hele tiden vedvarende øger spændingerne, så har brugt samme logik i Ukraine, så ville det jo også bare betyde, at Ukraine skulle lægge sig fladt ned, og så ville de jo selvfølgelig ville spændingerne jo falde, fordi så ville Putin vinde. Hvad er budskabet fra regeringen i Taiwan til jer? Og til os alle sammen? Jamen, det er jo altså... Ja, det er jo selvfølgelig, at de gerne vil have en større grad af international støtte, og de selvfølgelig ser sig lidt på samme måde som Ukraine, som et lille land, der har en rigtig stor nabo, som er autokratisk styret med Xi Jinping i Beijing, og som har en målsat overbevisning om, at de ikke bør eksistere som selvstændigt land. Og så har man jo selvfølgelig også, at alle de muligheder, der var for sådan de lidt mere fredelige, kan man sige, et land, to systemer, det var jo den model, der også var i Hongkong, og der har man jo set over de senere år, hvordan Xi Jinping fra Beijing har trumlet pressefrihed og de frihedsrettigheder, der var i Hongkong, fuldstændig ned. Så det er også svært at forestille sig på nogen måde nogen model, hvor at Taiwan skulle indgå en konstruktion sammen med Kina, der, lige så længe det er styret af kommunisterne i Beijing. Og jeg kan ligesom fornemme på Anders Fogh Rasmussen, som jo har givet interview, at han synes, at vi ligesom i Vesten skal støtte Taiwan med, ligesom vi støtter Ukraine, det vil sige med våben. Har jeg misforstået noget? Nej, men det er rigtigt. Altså, men det er der jo allerede en stormagt, der gør det, gør USA. Mm. USA har en forpligtelse, som er kongresfæstet, ikke? At de i det der Taiwan Relations Act støtter Taiwan med våben, og det er over taiwanerne, som er også super dygtige til selv at udvikle deres egne våben, fordi når man taler med dem, så ved de godt, der er nogle ligheder med Ukraine, det vil de tale om, at have en stor autokratisk nabo, men der er også en del forskel, også militært. De er jo en ø, så de kan ikke ligesom tage et andet sted hen, ligesom Ukraine kan blive trænet deres soldater i UK eller Polen. De kan heller ikke få forsyninger ind, hvis der først er en krig i gang, og kineserne begynder at kontrollere søforbindelserne. Så på den måde er de jo et helt andet måde bevæbnet til tænderne, kan man sige, fra starten af, fordi de skal være forberedt på det her scenarie. Og imens, eller lige op til vi kommer ud her, der annoncerede præsident Tsai, at de også tager og forøger deres værnepligt fra 4 måneder til 12 måneder. Og i det hele taget har de også nu et forsvarsbudget, ikke, som ligger langt over 2%, som er den målsætning, vi har i NATO, fordi de godt ved, at de selvfølgelig også er lidt et ensomt demokrati, der er, når det gælder den hårde ende af det militære, så er det selvfølgelig også dem selv, der først, først og fremmest skal kæmpe for det, hvis det kommer til den situation. Kan man sige, at de er ved at bryde den isolering, der er? Der er jo det her et land, et Kina-politikken, hvor man jo sådan siger, at der er kun et Kina, og så er der sådan lidt forskellige systemer, og der er kommunist-Kina, som vi kalder det, og så er der så et kapitalistisk demokratisk Taiwan, Republic of China hedder jo staten jo officielt, som så færre og færre lande i øvrigt anerkender. Altså, er de ved at bryde den der diplomatiske isolation, eller er det, som det plejer at være? Hvad er din analyse, Jonas, på Rell og Plessner? Ja, altså det er både og, ikke? Altså, fordi det er klart, at Kina, altså Folkerepublikken Kina, er enormt magtfuldt. Andet verdens største økonomi, andet verdens største militær. Så de bruger jo en masse diplomatisk energi på at indhegne, at Taiwan, Republikken Kina, som det også hedder officielt, på ingen måde har kontakter med andre lande. Og det, altså, men man ser et kæmpe indryk i øjeblikket af både europæiske og amerikanske politikere, som ligesom har fået øjnene op for Taiwan, for det her frie samfund, som har fået haft mulighed for at udvikle sig. Og den kæmpe forskel, det er til fastlandskina, som er blevet mere og mere autoritært i samme periode. Og det er jo klart, at hvis man har værdisættet rigtigt, så er det jo dem her, man skal støtte, ikke om at plise, hvad Xi Jinping synes i Beijing. Så der er noget i grøde, men det er helt klart, at samtidig er der jo en masse på spil for alle, fordi det jo rammer handelspolitikken. Vi har alle sammen rigtig store økonomiske forbindelser til Kina. De er villige til, som vi har set over for Litauen, over for Australien, de er villige til at bruge de her til at presse andre lande ved at skære på i handlen. Jonas, Parello Plessner, vi når desværre ikke mere, for vi skal også videre. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med. Vi beklager den tekniske problemer i starten. Tak, fordi du er med. Du er direktør for Alliance of Democracies og var med på en linje fra Taiwan. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Jørgen Jacobsen er en af vores lyttere. Han skriver, synes Anders Fogh Rasmussen gør det rigtigt ved at besøge Taiwan. Kina skal bare holde op med at spille vagthund der. Bare vi i dag havde haft Anders Fogh som statsminister. Jo. Det var en anden tid. Jo. Det er nok. Måske. Jo. Men altså, det er også meget interessant, det er med Taiwan. De er jo faktisk førende inden for sådan noget mikrochips og sådan noget. Ja. Jeg så lige en opgørelse her forleden. Færre mikrochips blev produceret i USA og Europa. Flere og flere blev produceret i Kina. Taiwan, jeg tror, det er andelen af 20%. Ja. Og Sydkorea. De kan sælge nogle af dem til Putin. Han har brug for dem. Ja, men han producerer ikke så mange. Men det må politikerne og erhvervslivet lave lidt om på, nu får vi se. Men nu strammer vi lige op på emnet her, fordi vi er ved at gøre klar til dagens sidste debat. Og den står mellem nyvalgt socialdemokratisk folketingsmand, og det ved jeg, må man sige det hedder, eller hedder det folketingsperson nu om dage? Folketingsmand, det synes jeg er ærefuldt udtryk. Ja, men der er der jo heldigvis mange kvinder, der også er blevet valgt til det. Men der er jo ikke noget, der hedder en folketingskvinde endnu, eller skal vi? Det skal nok komme, Torben. Men det er også formand. Den problematik, den udskyder vi så lige lidt. Men Frederik, hvad du er trivselsordfører, og i lige den her sammenhæng, det vi skal diskutere, der kunne man jo næsten tillade sig at kalde dig for mistrivselsordfører. Så velkommen til. Tak skal du have. Med på telefon har vi nu Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige, og I er jo altså kun fem folketingsmænd og kvinder. Så du har en 30-40 ordførerskaber, så dem vil vi ikke komme nærmere ind på. Men velkommen til dig. Du er med på telefonen. Kan du lige sige noget? Goddag, Lars Boje Mathiesen. Goddag med jer. Goddag og velkommen til. Kunne være med i jeres program efter alle de her år. Ja, det er godt. Altid. Frederik Vad, i nytårstalen, der nævnte Mette Frederiksen jo den her udbredte mistrivsel blandt unge. Og det må jo betyde, når hun gør det, at hun ligesom varsler i politik, I skal forsøge at gøre et eller andet ved det her problem. Og du er jo så ung, at du jo kender dine jævnaldrende, som ikke trives. Hvad skal man gøre politisk? Jamen, det er rigtig, rigtig svært. Og for det første, så tror jeg, at vi skal bruge lidt tid på at aflive mange af de myter, der er omkring mistrivselsproblematikken. For eksempel, at alle, der har ondt i sjælen, er syge. For eksempel, at alle, der har ondt i sjælen, har brug for psykologhjælp. Og at alle skal behandles. Jeg mener, at vi også sygeliggør i vores samfund i dag ting, som er almindelige, og vi er nødt til at skelne mellem de mennesker, der virkelig har angst og depression, og så de mennesker, som slår sig på livet, og dem skal vi gøre det nemmere at få til ligesom at håndtere den modgang. Og det kræver altså noget andet end psykologi. Det lyder jo næsten som om, at du var på samme hold som Alec Van Opslag, der siger, det går fint, I kan godt, og tager nu bare sammen. Ja, det mener jeg sådan set ikke. Altså, min rolle er også at prøve at få lavet en socialdemokratisk position på det her. I min optik er der to positioner. Der er Van Opslag, LA's position, og så er der Jacob Marx, SF's position på det her. Ja, det er psykologhjælp, ja, altså til kærestesorg. Masser af stat på det ene hold, groft sagt, og ingen stat på det andet hold. Og det, som vi skal prøve at kigge på, synes jeg, det er, hvordan kan vi få flere unge ind i nogle forpligtende fællesskaber, bruge både staten, men også civilsamfundet, til at få flere ind i nogle fællesskaber, hvor de kan glemme sig selv, og hvor de kan skabe mening for andre. Det er noget af det, jeg vil prøve at grave mig lidt ned i, hvordan vi reelt kan gøre. Og nu synes jeg måske, vi skulle have Lars Boje Mathiesen på banen. Og Lars, nu har Frederik Vad jo opstillet som om, der er sådan to yderpositioner. Der er Jacob Mark, der pakker folk ind i vat og klientgør befolkningen nærmest for vugt skrav. Og så har vi Alex Van Opslag, som siger, I må klare jer selv. Det er lidt så færre samfundet, vi lever i. Fanden tager det bagerste. Nu karakterer det helt vildt, men altså, hvor står du i forhold til de to positioner? Ja, men det er sådan en klassisk. Nu er Frederik godt nok nyvalgt, men han er jo rutineret i politik, så det er sådan en klassisk. Og definere to yderpunkter, som så begge to ikke duer. Så skal du høre, nu kommer jeg med den gyldne løsning, som ligger lige midt i. Og så det er godt forsøgt, Frederik, men hvis vi skal tale substans i det, i stedet for det, synes jeg, det vil være meget sjovere, så er der forskellige aspekter i det. Og jeg tror, vi skal kigge på, at der er det overordnede samfundstilstand, som vi er i. Og der bliver vi nødt til at kigge på, hvor er vi henne i den form, hvor vi kigger på samfundet. Og der bliver vi nødt til at kigge på det historiske aspekt om, hvor vi er henne, hvor kommer vi fra, hvorfor er vi i det samfund, som vi er nu. Og der finder vi noget af svaret. Så er der den mere konkrete omkring de unges mistrivsel, hvor man kan pinpointe nogle specifikke punkter, hvor man måske kan ændre noget, men man i hvert fald også kan italesætte noget. Og så er der de helt, helt konkrete ting, som er politisk bestemt, som vi burde gå ind med det samme og ændre på. Og hvad er det? Ja, altså hvis du starter oven, skal jeg starte ovenfra med de grundlæggende samfundstendenser? Eller nej, jeg vil gerne høre, hvad du... Nej, det, dem har jeg styr på. Det er mere, hvad kan man politisk gøre? Har du det? Okay, så er det ret interesseret. Hvad mener du? Nej, men det er ikke mig, der skal... Jeg vil bare gerne høre de politiske initiativer, som du lagde op til her. Ja, men det er fordi, at i min optik, så er der en begrænsning for, hvad det er, at man politisk kan gøre. Jeg er ikke, kan man sige, social samfundskonstruktør, ingeniør, og mener, at jeg kan fra politisk side designe samfundet, så alt skidt går væk. Så derfor er der nogle begrænsninger, hvad politikerne gør, men der er nogle helt konkrete ting. Altså folkeskolereformen fra 2013 var en katastrofe. Jeg talte bedunder imod den dengang, da den kom, og den er værd, og heldigvis er der flere nu, der skal se, det er en katastrofe. Ansvar for egen læring, som man også lavede i folkeskolen, er endnu et område, som er fuldstændig forfejlet af de nationale test. Så der er en lang række ting der, som man kan tage direkte fat på. Så mener jeg også, at vi skal tage fat på, og det er jo selvfølgelig klassisk borgerlig politik, men at et skattetryk og et afgiftstryk også har betydning for, hvor man... Den er ny. Folk bliver... Nej, men det, og man skal huske, nej, den er jo ikke ny, men det har et produkt af, hvor meget frihed, hvor meget fritid folk kan få til at lave de meningsfyldste fællesskaber. Så. Frederik, han taler om, at vi skal tale om fællesskaber. Okay, Frederik. Det er fællesskaber fra staten af, og som så skal defineres. Jeg vil hellere give mere frihed til, at borgerne derude kan definere de fællesskaber, som giver værdi for dem. Okay, Frederik, okay. Så det er de frivillige fællesskaber, det giver mere trivsel. Og jo højere skattetrykket er, jo mere mistrivsel. Det var faktisk, ja. Så forstod jeg det faktisk, det du sagde. Frederik, hvad? Nej, nu skal Frederik lige have lov at svare. Du skal også lidt på dem endnu. Ja, okay. Lars Boye kan jo godt lide at være anti-establishment, men da han brugte ordet i talesæt to gange, så tænker jeg... Så er man ved at være dresseret. Når politikerne vil løse problemer ved at talesætte ting anderledes, så har vi en stor udfordring. Så har vi nogle udfordringer. Hvis jeg skal blive konkret på nogle ting, som jeg gerne vil dykke mig ned i, og jeg siger ikke, jeg har alle svarene. Jeg siger netop, mit parti ikke har nogen svar. Mit parti har ikke nogen svar på det her, som i nul svar på det her. Og det er jo derfor, at vi skal bruge noget tid nu på at lave en politisk position på det her område. Det, som jeg skal bruge min tid på, det er at dykke ned i, ikke bare hvad erfaringerne i Danmark, men bredt i Europa, når der bliver talt folkeskolereform. Min påstand vil være, at de her mistrivselstal havde været præcis de samme uden den folkeskolereform. Nå. For vi kan se på tværs af uddannelseskulturer i Europa, fra det konservative Storbritannien til det Danmarks Lærerforeningselskelige Finland, der har du den her mistrivselsudfordring. Det er et vestligt fænomen. Noget af det, jeg synes, man skal... Det er også et østligt fænomen. Jo, men Kina, Japan, Sydkorea... Men især de lande, vi normalt sammenligner os med, som har de samme systemer som vores velfærdssystemer, er der et problem. Noget af det, som jeg synes, vi skal kigge på, det er, vi har et foreningsliv, som skrænter. Antallet af unge, der for eksempel er i forpligtende idrætsfællesskaber, bliver færre. Antallet af unge, sammenlignet med før finanskrisen, der har et fritidsjob, bliver færre. Vi skal kigge på, hvem er det, der går på efterskole? Hvem er det, der har adgang til nogle af de fællesskaber, hvor man bliver dannet som menneske? Værnepligt. Der er rigtig mange arenaer, som mit parti og mange andre partier ikke har haft fokus på de sidste par årtier, som tvinger unge for unge til at glemme sig selv, blive glade ved at være i et fællesskab, hvor de lærer alt lige fra at skure et lokum til at være sammen med mennesker, de ikke selv har valgt, til at passe på sig selv og lære at skabe mening for andre. Det lyder som om, at du sympatiserer med et andet regeringsparti, nemlig Moderaternes forslag om sådan en slags værnepligt, civil værnepligt for unge mennesker, hvor man for at skabe de der fællesskaber, hvor man siger, altså det er ikke, det skal alle piger og drenge, I skal ud og prøve nogle af de her ting. Altså er det sådan noget der? Jeg synes tanken er enormt sympatisk. Jeg tror ikke på, at man kan lave en pligt på det her område. Altså jeg tror ikke, du kan lave en værnepligt. Det tror jeg, vi er løbet fra, altså udvide det fænomen. Men jeg synes godt, man måske kunne lege med tanken. Og det her, det er ikke regeringspolitik, men en form for værneret, altså hvor man giver nogle fordele, for eksempel i uddannelsessystemet, til folk, som har gennemgået forskellige forløb. Ligesom i USA? Altså, der er meget ved USA, som jeg ikke synes, vi sådan behøver at sammenligne os med. Men kig på, kunne man belønne det at indgå i nogle fællesskaber, hvor man del bidrager til samfundet, men man også lærer nogle almenmenneskelige kompetencer. Så kan man få lov til... Hvad siger du til det, Lars? Så kan man få lov til at tage bussen og toget det billigere. Hvad siger du, Lars? Undskyld. Jamen, jeg synes, det er lidt fattigt, at man ikke har noget svar fra Socialdemokratiets side. Man har siddet med regeringsmagten de sidste 3 år, og kunne se på, at tendensen har gået den forkerte vej. Men så lad os i tale sætte tingene anderledes. Du kan navigere over det her, ligesom den du vil. Men altså, jeg arbejder i den danske folkeskole i 15 eller 20 år, og forestillingen om, at folkeskolereformen ikke har haft fatale konsekvenser for unges læring og mistrivsel, jamen det er jo simpelthen naivt at sige det. For, altså, enhver, som har haft deres dagligdag derude, har set de konsekvenser, de har haft. Ikke kun for børnene, men også for de lærere. Men Lars Boye Mathiesen, kan du ikke lige forholde dig til det forslag, som Frederik lancerede nu her, altså med at sige, at man ikke en værnepligt, men en ret til, altså man kan optjene og få nogle point ved at tage og være i arbejde i nogle forskellige sektorer af samfundet, for ligesom at få en ekstra dannelse om det samfund, man lever i. Altså det der med, at man skal have point for at arbejde, det synes jeg er noget pænt. Altså, du skal arbejde, fordi det giver mening for dig. Det, og det er jo der, vi skal frem til det, at folk skal få en anerkendelse af, at alt i livet er ikke fedt, og livet er hårdt og brutalt og uretfærdigt. Og derfor tager man små skridt og gør det så godt, som man kan. Og det er jo også det, som de unge, nu taler vi om den her præstationskultur, men det er jo en præstationskultur ved de unge, som meget peger ind af imod dem. Fordi at det er dem selv, der skal præsentere, fordi de selv er blevet branded i dag. Og det gør det bare, at det bliver langt mere kompliceret. Og der er jeg enig med Frederik, når han siger, at den måde, som vi så har løst det på, den måde samfundet har løst det på, det er ved at diagnosticere de her unge og gå ned af psykiatrivejen, i stedet for at sige, at det er måske en udviklings- og en pædagogisk tilgang, der skal til for at løse de her problemer i stedet for. Men jeg synes ikke selv, du er konkret med noget som helst. Det virker ikke, som om du siger, ja, hvis vi skal lave folkeskolereformen skal laves om, og vi skal have nogle skattelettelser, og så er vi ved at være der. Nej, altså, jeg synes, jeg er jo meget konkret. Altså, hvis du ser på den stigning, som også har været mistrykt, så kan man se det for eksempel på grund af den coronahåndtering, der har været, den nedlukning, der har været. Der gik jeg ud som en af de få og sagde, at den skulle ikke ske, den nedlukning. Så det skal man lade være med at lave de fejltagelser. Så skal man stoppe. Helt konkret, så skal de politiske magthavere og medierne komme til store stoppe med at beskrive den her klimakrise, som om, at verden den er ved at gå under. Der er en grund til, at unge mennesker i dag har også er angst og ikke tror, at de har noget at leve for. Det er fordi, hvis man kigger på de store undersøgelser, f.eks. fra The Lancet, som siger, at 56% af unge mennesker mener, at menneskeheden den er dødsdømt på grund af klimaforandringer. Nej, at du skal svare på. Har Lars en pointe her, Lars Borg Mathisen fra Nye Borgerlige, at det her med klimaangst, og vi kan jorden gå under, og at det bidrager til mistrivselen? Det gør det da. Gør det ikke det? Nej. Det mener du ikke? Det mener du simpelthen, du afviser du fuldstændig. Prøv at høre, det er rigtigt, der er noget, der hedder klimaangst, og der er rigtig mange, som er meget bekymrede for, hvad der skal ske med jordkloden, og det forstår jeg sådan set godt, men det her ikke. Det er ikke det, der udgør den største del af mistrivselsproblemet. Hvor ved du det fra? Jamen, det kan man jo. For det første, altså, i alle udviklede lande, af de tal, jeg har set, der ser vi den her udvikling, og hvis man så ser på, jamen, hvad er det for nogle tal, der gør sig gældende? Så kan man jo se, stress, angst og depression er... Ja, angst. Det, ja, det bonger højt. Og hvis man spørger dem, der arbejder med det, for eksempel Headspace, som har snakket med rigtig mange af de her unge mennesker, der kommer, så det, man har mest angst for, det er angst i nære relationer. Altså, at man er bange for, at man ikke er god nok. Udskamning på sociale medier. Ja, man er bange for, at man ikke er god nok, at man ikke er en god nok ven, at man ikke er en god nok datter, at man ikke er god nok i skolen. Alt muligt, der ikke har med klimaangst at gøre. Hvis jeg bare lige må sige noget omkring det der folkeskolereform, det bliver bare den samme traver, der kører igen og igen for de partier, som altid har været imod det. Jeg siger ikke, at den ikke har skabt problemer, det har den. Men ideen om, at hvis man bare frigør en masse tid for de her unge, så vil de automatisk alle sammen gøre noget, der skaber større lykke og tilfredshed i deres liv. Mange af dem, der har angst og depression og stress, når man taler med dem, der snakker med dem, for eksempel Headspace andre, så siger de jo, mange af de her unge mennesker, de går direkte hjem fra skole. Så ligger de så under dynen med deres telefon og har det helvede til, indtil det er aftensmad. Når de er færdige med aftensmad, så går de op med telefonen, ligger så under dynen, har det helvede til, så går de i seng, og så starter dagen igen. Det der med at tro, at hvis vi bare frigør tid til den her, til de her unge mennesker, så skal det hele nok gå, det tror jeg ikke på. Det der eksempel, er vi jo mange, der kender. Må ikke lige det vi, med de unge mennesker, der ligger under dynen med de der telefon. Det kan man jo fanden ikke lovgive imod. Vi har jo noget, der hedder efterskoler, som desværre i større og større omfang bliver for en privilegeret gruppe af mennesker. På mange af de efterskoler, der tager de telefonerne fra mange unge, og de græder, når de får taget fra sig. Efter 3 måneder vil de ikke have dem igen. Godt. Okay, Lars Bøje skal have lov at svare på det her. Værsgo, Lars. Jamen, jeg synes, at hvis Frederik og Socialdemokratiet vil være med til at gøre noget ved efterskoler og ikke kunne være privilegeret, jamen, så kan vi jo sætte at den takste op til 100%, så du har ikke egenbetaling på den samme måde, så det er frit valg fra folkeskolen og efterskolen. Så kan alle gå på efterskoler, så vil det løse det problem. Men forestillingen om, at kritikken af folkeskolereformen er baseret på, at det er bare fordi unge skal have mere tid, så har man simpelthen ikke forstået den kritik, der er. Det er jo fordi, det var et overgreb på både på metodefriheden og på den pædagogiske frihed, som der var til at indrette skoledagen, så den giver mest gavn for eleverne. At man har en forestilling om, at man bare prøver flere timer på, uden at putte kvalitet i de timer, så bliver det forbedret. Det er til gengæld noget, som Socialdemokraterne har forstået omkring på kandidatuddannelsen, hvor man siger, den behøver ikke at være så lang, så længe, at vi prøver kvalitet i den på 4 år. Og der er ikke meget opbyggelighed i det der. Så så derfor der kan man så godt forstå det. Det synes jeg så er dejligt. Men forestillingen om, at unge ikke, at deres klimaangst ikke har betydning, jamen så skal man, så synes jeg, at du skal læse de undersøgelser, der er. Så 56% af de unge mener, at menneskeheden er dødsdømt på grund af klimaforstået. 4 ud af 10 unge mennesker overvejer ikke at sætte børn i verden på grund af, at klimaforandringer. Og det gør jo så, at hvis du på den måde mener, at det hele kan være ligegyldigt, fordi jorden går under, så er det med svært at finde mening med at skulle stå op. Men, det er svært at finde mening med at gøre dig dygtig i skolen. Det er svært bare lige her til allersidst til jer begge to, handler det ikke en arbejde, en familie og alt muligt andet. Handler det ikke også om, at, hvad skal man sige, at vi de seneste årtier har gjort selvoptagelsen til en sygdom? Og at det er almindeligt at have livslede, det skal man have som ung? Jo, altså der er intet galt med, altså, som jeg også sagde, at livet er hårdt, og livet er brutalt. Og det vil det altid være, og det skal unge også forstå i dag. Men det hjælper så heller ikke, hvis der er politikere, der siger, at hver eneste gang, de møder en sten på vejen, så skal staten og politikere nok komme. Jamen, det siger Frederik jo ikke. Det må vi lade SF for. Okay. Frederik, du får det aller sidste ord, for vi skal lukke om 60 sekunder. Ja. Det her, det er det allervigtigste problem, der skal løses af den her regering, og det kræver, at man finder nogle svar, der er bedre end dem, der er i dag. Og dem har I ikke foreløbig, og det glæder vi os til, og så inviterer vi jer begge to i studiet igen. God. Tak skal I have, Lars Boje Mathiesen. Jeg har heldigvis svaret. Det lyder super. Ja, tak for at svare. Vi skal i tale sætte tingene anderledes. Og skatten skal ned. Det sidste er i hvert fald ja, med dig. Men tak til Lars Boje fra Nye Borgerlige og trivselsordføreren for Mistrivselsordfører. Frederik Vad, og vi er færdige for i dag. Det er vi, og vi er tilbage igen i næste uge, men vi havde et hold med os på en teknisk meget vanskelig dag, men det var Leo Louis Feigenberg, der sendte folk ud og ind og hjalp til med alt muligt research. Og så var det Alexander Brøndbjerg, der som vanligt styrede teknikken med hård hånd. Tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.